سورة التوبه درس نمبر 14. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. ومنهم من يقول ائذن لي او بعض الدين اغسوك ديجي وايديجي جازت راكماتا ولا تفتني او ما فغن كي مغرزوا ما ففتنه كي مغرزوا على في الفتنه سقطوا خبردار ففتنه كي بشر كي اغرزيدل وان جهنم يكن جهنم چدي لمحيطة بالكافرين. عم خاقرون كده كافران لرام ده منافقان كباهتون بيانه دل او دارنگي منافقان تا زواجر يعني زورنا ورکی دل او بيان دا اقسامو دا منافقينو 41 نمبر آیات کې او دارنګي ورپسې 73 نمبر آیات کې ترغیبات علی الجهاد افغان 41 نمبر آیات کې او د پارا د جهاد ترغیب 73 نمبر آیات کې او 88 کې او اقسام د منافقانو بیانېږي لکه 46 نمبر آیات کې یو قسم ذکر شو نو دویم قسم په دې آیات کې ذکر کیږي دا اوس چې موږ کوم آیات وې. ومنهم من یقول ائذن لی بعض د دین هغه څوک دي چې وایي دی چې اجازه تو کما تا. شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیهم د دې آیات تلاندې لیکي چې منافق هغه جد بن کیس هغه نبی علیه السلام ته وی چې ما دلته پرېږده د روم ښځې چې کوم دی هغه ښایسته دي هسې نه چې زه بیا ځان په کابو کې نشم پاتې کېدی او زه په کابو کې نشم پاتې کېدی نو هسې نه چې په اتنا او ګن کې هلته وغورځېږم. نو دا په منافقت د دروغو د پرهیزګارۍ هغه پردې اچولې یعنې ځان په داسې طریقه باندې پرهیزګار حسابول چې یاره ټیک ته زه خو جهاد لزمه خو هسې نه چې جهاد کې هلته زه په بله پتنه کې وغورځېږم. نو دا یو قسم ده د منافق د منافقت هغه پرهیزګاري او په څه باندې په خپل نفاق او په منافقت باندې فرده اچول دي د دروغو په پرهیزګارۍ باندې لکه یو سړی به تا ته ځان ډېر پاک پاک کوي. نو د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام د ملګرو سره د الله تبارک و تعالی په جهاد کې تلل د دین غټه پرهیزګاري شته دا خو د ټولو نه غټه پرهیزګاري ده. خدا بیمانه خپل اجتونه په داسې طریقه باندې پیش کوي چې هغه اجت د دې لپاره په خپل سبب د سو ګرځي په خپل سبب د دې لپاره د دې د په جال کې د ګیرو دو ګرځي. نو د دې وجنه دې سوی موږ په پتنه کې مو غرزوا او دارنګي موږ له اجازه تراکا او بیا موږ هلته به ټینګې دین شو ځان په کابو کې نشو راوستی. دارنګي منافق چې کم دی نو جهاد ته د پتنې نسبت کوي منګه په پتنه کې مو غرزوا زه صبر کولی نشم نو غوره دا ده چې اډو زمنه نو مالا نور د ثواب کارونه ډیر شي دي کنه چې هغه زه کومه نو ما سله داسې ځای ته بیای چې په هغه ځای کې زه په ګناه کې راګیرېږم. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وفرمایل د دې په باره کې سی وفرمایل چې الله وی علا فی الفتنه سکتو خبردار دی په فتنه کې وغورځېدل. دی خو جهاد ته د فتنې نسبت کوي، خدا ورته پته نشته چې جهاد نه او د پیغمبر د ملګرتیا نه او د الله د دین نه پاتې کېدل هغه د ټولو نه غټه فتنه ده. نو د دې وجې نه یو دا چې د جهاد نه پاتې کېدل او د دنیا رسوایی او په دنیا کې د پاره رسوا کېدل دا یو طرف ته د عذاب په شکل باندې، او بل طرف ته الله تعالی فرمایي د آخرت په لحاظ سره وان جهنم لمحیطه بالکافرین، او یقینا جهنم چې دی خامخا ګیرونکې د پاره د کافرانو. څه مطلب؟ په پتنا او په مصیبت کې خو غورځېدله، یو طرف ته د دنیا د جهاد کې د هغې عظیم مرتبې نه محرومه کېدل، او بل طرف ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې د دې منافقانو دپاره کم په اخیرت کې او په قیامت کې کم عذاب دی نه هغې کړې ته غورځېدل. نو دنیا کې د منافقت کړې ته ځان غورځو، او په آخرت په لحاظ سره د جهنم کړې ته ځان غورځو. ان جهنم لمحیطه بالکافرین، نو دا شلم خرابی د منافق چې جهاد ته به نسبت ته فتنې کوي، نیکۍ ته به نسبت ته فتنې کوي، او خپل پرهیزګاري چې هغه د منافقت پرهیزګاري ده هغې ته به نسبت ته نیکۍ کوي. نو نیکی خو هغه ده چې هغه د نفاق نه چې کم دی صفای، او ستا نیکی خو په منافقت کې ده. نو د دې وجې نه د منافق شلمه خرابی ذکر شوه چې دی جهاد ته او د دین یو کار ته نسبت ته فتنې کوي. ان تصبک حسنة کچرې ورسی تا ته څه خوشحالي، تسؤهم نو خفه کوي دی لرا، و ان تصبک مصیبت او کورسی تا ته څه تکلیف مصیبت، یقول نو وای دی قد اخذنا امرنا تحقیق عملو کو موږ په خپله رای باندې په خپله کار باندې من قبلو پخوا، و یتولو واپس شي دی کوم ځای ته واپس شي کورونو ته، وهم فرحون او دیوی خوشحاله خوشحاله. په دې آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي چې منافق په د مسلمان په خوشحالۍ باندې خفه کیږي، او چې مسلمان ته کومه خوشحالي ورسي نو دی به په هغې باندې خفه وي، او که مؤمنانو ته به څه تکلیف په جهاد کې ورسید نو جهاد کې خو تکلیفونه رسي، کله زخمی شي سړی، کله شهید شي سړی، او کله چې کوم دی مختلف قسم د لوګي او د تندو سره مخامخ کیږي نو ضروری خبره ده چې دا خبرې به پکې راځي. نو که پرس کو تاسو ته مصیبت ورسي نو دی وګوره ورته زمونږ په مشوره باندې عمل ونه کړه، کنه موږ چې کوم مشوره ورته خوله چې مزی نو دی به ولې هلته قتلېدل، دی به ولې هلته تکلیف ورته میلاوېده، دی به ولې هلته زخمی کېدل. نو که زمونږ په مشوره باندې عمل کړی نو زمونږ په شان د تکلیفونو نه به بچ شوي. نو الله تبارک وتعالی د دې هغه بیمانی چې د مؤمن مسلمان په خوشحالۍ باندې خفه کیږي. ان تصبک حسنة تسؤهم کچری ورسی تاسو ته خوشحالی نو دی خفه کوي دی لرا، و ان تصبک مصیبۃ او کورسی تاسو ته مصیبت تکلیف، یقول نو وای دی قد اخذنا امرنا تحقیق عمل کړیو مونږه په خپله رای باندې من قبل پخوا، و یتولو او دی واپس شي، و هم فرحون او دی وی خوشاله خوشاله. دی وی زما په مشوره باندې عمل نکو. نو د مؤمن مسلمان په خوشحالۍ چې یو سړی خفه کیږي نو دا د بیمانۍ نښه ده. د دې وجې نه شیخ دی الله تبارک وتعالی رحمتونه پرې راووري هغه وی زه زمونږ مدرسه وه، او په هغه وخت کې خو کچا آبادی وی، او په دې کې د هغې کوم ځای مدرسه ده نو ورسره جغ چې کوم دی بدری بهیږي، نو هغه بدری ډیر په زور او شور سره راغله. چې راغله وی مدرسه اوچته کړه، چې مدرسه اوچته کړه او موږ داسې دا لګ دو رازي درې رازي وشوي نو موږ به داسې بار ناستو نو موږ داسې ناستو بار او په دې کې دا ګډه به دلاندې چې کم دې څه کسان را روانو نو یو بل سره خبرې کولې چې شکر دې هغه مدرسې ولا وموړه وي موږ هغه خبرې واورېدې چې واورېدې په دې کې دې بار راوختېدل چې راوختېدل نو ما زوی ته وایې چې دا کټ راکاږه چې دا مېلمانه ته کینی نو یا کټ هغه راکاږه هغې کېناستل وایي چې یاره ډېر خفه شو چې وایي ما ورته وایي چې ولې خفه شوی وایي چې یاره مدرسه بدری غوړه اوبه وړی ده تاسو داسې په میدان ناست یئ ډېر درمانې خفه یو شیخ خو هم ډېر هوښیار سړی و هغه ورته وایي موږ تا ولې خپل کور نه سپړو خو طاقت مو نشته که نه چې کور سپړو او موږ یې نوی جوړ کړو برابرې جوړ کړو دا مدرسه و خدای پاک ته نه وه خوښه لرې کړه وایي دې په ځای به زه ښکلې تاسو له در کوم ولې خفه کېږئ زه نه هم خفه چې زما مدرسه ده او تاسو خفه کېږئ سړی ناست و چای مې وڅکله وایي چې لږ ساعت پس اجازه چیرې جی موږ ځو وایي ما ورته وایي چې تاسو ځئ وایي ما زوی ته وایي چې رو رو رو رو دی پسې یو لس قدمه وروسته روان یا ګوره ورته اوس په دې څه وایي نو هغې لاسې روان و نو چې ښه داسې یو پر لانګ لړل او دا زوی مې ورپسې و نو هلته یو بل ته شروع شو چې یاره د ده پیسه د بار نه ولا راځي که نه د ده پیسه بار نه ولا راځي نو شیخ وایي تاسو په ما خوشحالیږئ نو مطلب دا چې د منافق کار دا دی چې دی به همیشه د پاره په دې باندې خوشحالیږي چې تا ته تکلیف راورسي او مصیبت کې ته ګیر شي نو دا د منافق نښه ده په کار دي چې مؤمن مسلمان د بل په تکلیف باندې خفه شي او په حدیث کې راځي د مؤمنانو مثال په شان د یو بدن دی چې یو بدن کې یو ستا اندام ته تکلیف وي معمولي غونې ځای ته ټول بدن د سړي بے قراره نو دغه رنګې مؤمن مسلمان له پکار دي چې یو بل باندې خوشحالي نه کوي بلکې د بل په خفګان باندې خفګان خفه کېدل هغه له تسلي ورکول او دا رنګې د هغه په خوشحالۍ باندې خوشحالېدل نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی د دې منافقانو دویشتمه خرابي چې دی به د مؤمنانو ته د تکلیف رارسېدو په وخت کې خوشحالۍ کوي وهم فرحون او دی وی خوشحاله خوشحاله کل لن یصیبنا وای ورته نه رسیږي موږ ته الا ما کتب الله لنا مگر هغه چې لیکلی دي زموږ دپاره الله تعالی هو مولانا هغه زموږ کارساز دی هغه زموږ متصرف دی وعلی الله او په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون ځان دې وسپاري مؤمنان چې کله در باندې تکلیف راشي نو پکار دي چې سړی هغه چغې نه وایي چې د هغې د وجې نه د الله تبارک وتعالی نه د ګیلې او د شکوې محل جوړ شي او نه کوکارې وهل پکار دي بلکې سختی او نرمي دا د ژوند سره لیکلې خبرې دي چې کم ځای کې الله تبارک وتعالی ستا دپاره تکلیف مقرر کړی دی او د کم ځای کې ستا دپاره راحت مقرر کړی دی نو څوک یې منع کولی نشي که دنیا ټوله یو ځای شي لو اجتمعت الانس والجن په حدیث کې راځي افوان په حدیث کې راځي کچرې ټول انسان په ځمکه او په دې ځمکه کې چې څومره مخلوقات دا ټول جمع شي تا له تکلیف در کول غواړي نو تا ته تکلیف نشي را رسولی او که ټول جمع شي چې تا ته فایده را رسول غواړي نو تا ته فایده نشي را رسولی نو د دې وجې نه سختي او نرمي او راحت دا څوک منی کولی نشي چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه کم مقرري نو آیات کې تعلیم د پاره د مؤمن چې موږ مؤمنان که هغه ظاهري توري او که باطني توري نو موږ به خپل واکدار څوک منو الله تبارک وتعالی به منو او دارنګ زمونږ غاړه به هغې الله تبارک وتعالی ته تابعداري چې هغه موږ خپل واکدار ګڼو که هر قسمه حالت په موږ باندې راځي نو زمونږ دپاره د الله تبارک وتعالى په کړي تقسیم باندې زمونږ برزای او دارنګي مونږ به په الله باندې توکل او بروسه کوو. نو ځکه ورته وای چې تاسو خو په دې خوشحالي گئی چې مونږ ته کم تکلیف را رسی، خو تاسو ته پته شته چې کوم شیز الله تبارک وتعالى مقرر کړي، نو هغه باندې مونږه چریوم خفګان نه کوو. اگر که تاسو وایي چې مونږ ستاسو په دې تکلیف باندې خپوي منافقانو، خو الله تبارک وتعالى چې کوم شیز مونږ دپاره مقرر کړی دی کاغه تکلیف په شکل کې دی او که د راحت په شکل کې دی، مونږ د پاغې باندې د الله په تقسیم رضای یو. نو د مؤمن مسلمان جواب بدای د الله تبارک وتعالى د مؤمن مسلمان د طرف نه د دې د دې خبرې جواب وکړو چې دی وي مونږ چې دی به وي مونږه د دې په تکلیف را رسیدو باندې خوشحالي ښکاره کوو. نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې مؤمنانو ته کم تکلیف را رسی کم راحت را رسی دا بغیر د الله د حکم نه نه دی او د دې توکل چې کم دی دا په الله تعالی باندې دی. نو د دې وجنا ها وعلى الله فليتوکل المؤمنون او فالله باندې ځان وسپاري مؤمنان چې الله غواړي الله تبارک وتعالى راحت ورکي. کل تورته وایا هل تربسون بنا آیا تاسو انتظار نکوي بنا پمنګ مانه الا احد الحسنین مگر یو د دو خوشالونه ونحن نتربص بكم او مونږه انتظار کوو پتا سو باندې اي يصيبكم الله چی وبرسي تاسو الله تعالی چی وبرسي تاسو ته بعذاب من عنده فعذاب سره د خپل طرف نه او بايدينا يا زمون پلاسون باندې فتربصون انتظار کوي انا معكم متربصون مونږه سره تاسو نه انتظار کوونکيو. هل تر قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين مخکې د منافقانو قول ذکر شو چې زمنګ په مشوره باندې دی عمل نکو نو تکلیفونه ورته ورسېدل. تاسو خوایې چې تکلیفونه درته در ورسېدل حالان کې دا خو کامیابی ده. تاسو ته پته نشته چې د الله تبارک وتعالى د فار په جهاد کولو کې دا جهاد کول د دوو خوشالونه لازمی خالی نه دی، د دوو خوشالونه دا خالی نه ده. یاو دا چې یا خو به سړی شهید شي د الله تبارک وتعالى فلار کې، نو د شهادت چې کومه درجه ده نو هغې ته نورې نیکۍ چېرته رسیدی شي، او که چېرې شهید نه شي او غازی شي نو د الله تبارک وتعالى په دین کې ورته غازی ویلی شي چې د الله دپاره غزا وکړه او دی غازی شو. نو تاسو څه کوئ منافقانو چې تاسو وایي تاسو ته تکلیفونه را ورسي او زمونږ په مشورو باندې تاسو عمل نه کوو، که تاسو زمونږ په مشورو عمل کړی وي نو تکلیف نه به بچ شوي وی، نو تاسو خو دې ته تکلیف وایئ خو مونږ ورته خوشحالي وایو. یا به شهادت نصیب شي یا به زمونږ چې کم دی غازیان شو. ونحن نتربص بكم او ستاسو حال الله تبارک وتعالى د په خپل کلام کې د مؤمنانو د خولې اغه د جبی ا خبره دی له په جواب کې ذکر کای ونحن نتربص بكم مونږه انتظار کوو په تاسو باندې ای یصيبکم الله بعذاب چوبر سی تاسو ته الله تعالی عذاب بن عندي د خپل طرف نه، یا خو به الله تبارک وتعالى در باندې عذاب مسلط کی د عذاب په شکل باندې به تباشی او مونږه خو په دوو د دې دوو خوشاله نه زمونږ هر یو کار چې کم نه هغه خالی نه دی، مونږه په هغه خوشاله یو. خو تاسو باندې چې د الله عذاب مسلط شي نو بیا به سالي. یو دویم او بیدینا یا زمونږ په لاسونو باندې یا الله تبارک وتعالى مونږ له زمونږ په لاسونو باندې تاسو له عذاب درکئ، لکه څنګه چې په جنگ بدر کې په جنگ حنین کې دارنګې په نورو غزواتو کې د مؤمنانو د لاسه څومره کفار چې کم دی مردار کړی شو او ختم کړی شو، او دارنګې کم منافقان چې هغې وګوره ورته د الله تبارک وتعالى په دین کې د مؤمنانو سره قربانۍ ورکولو ته تیار نو، نو د هغې دپاره د هغې کار د دوو خبرو نه خالی نه دی. یا دا چې الله به پر خپل عذاب مسلط کی یا زمونږ په لاسونو به تاسو له عذاب در کی، نو تاسو خو به رسوا رسوایی او مونږ خو د رسوایی نه بچیو، یا به شهیدان شو یا به غازیان شو. فتربصون انتظار کوی انا معکم متربصون مونږ سره تاسو انتظار کوونکیو. تاسو هم انتظار کوی مونږ هم په انتظار کیو چې چاته د الله تبارک وتعالى د طرف نه په جهاد کې د غزا هغه مرتبه ملاویږي او چاته د شهادت هغه مرتبه ملاویږي. تاسو انتظار کوئ، منګه انتظار کوو چې د الله عذاب پچا مسلط کیږي او تاسو له الله تبارک وتعالى زمونږ په لاسونو باندې څنګه عذاب درکوي. نو بس تاسو انتظار کوئ، منګه انتظار کوو. کول تور ته وایا انفقو، که خرچه کوئ تو عن په خپله خوخه او کرهن یا په زور باندې، لن یتقبل منکم، نو چرې نه قبلی ستاسو نه الله، انکم یقینا تاسو کنتم قوما فاسقین، وی تاسو قوم حکم ماتونکی. منافق خرچه د څه د پاره ای؟ د ریاکارۍ د پاره ای، او پر ریاکارۍ باندې بینی د خرچه. نو که په رضا کوي او که په زور کوي، الله تبارک وتعالی د ریاکارۍ شیز چې کم نه نو نه قبلی. ګوره څومره سخت وخت دی، خو الله تبارک وتعالی خو داسې ذات دی چې هغه چاته محتاج نه دی، او الله چې خپل پیغمبر او خپل دین هغه چاته محتاج نه ګڼي. که چېرې تن په داسې وخت کې چې جنگی تبوک څومره سخت وخت و، کات سالی وه او دومره لرې تللو، د هغې دپاره مال او دارنګې قربانۍ ورکولو، که تاسو دوی ته مه تیارېږئ او که تاسو وایي چې مونږ خرچه کوو، الله پاک نه ستاسو خرچاړو قبلی نه. ولې؟ د الله دین د چا محتاج نه دی، بلکې مونږ د الله تبارک وتعالی دین ته محتاج یو. نو که ته خرچه کوي، که په زور کوي، که په خپله رضا کوي، الله تبارک وتعالی تا نه نه قبلی. ولې؟ منافق خو په زور باندې ځکه کوي چې د زړه نه خو د ده خرچی نه. نو د مؤمنانو د مسلمانانو د یری دپاره راوړي او د هغې سره په خرچه کې ځان شریک کی. الله تبارک وتعالی وایي دا خرچه دی اړو قبلوم نه. قبولیت ته چا د طرف نه، قبولیت خو د الله د طرف نه. نو چې الله تبارک وتعالی وایي که په زور یې کوي، که په رضا یې کوي، زه د نه اړو قبلوم نه. وما مناهم، او سیز دی چې منع کړي دي دی لره، ان تقبل منهم نفقاتهم، د قبلولو د دوی نه نفقې دي. هغه څه شی دی چې منع کړي دي د قبلولو د دینه نفقې د دې څه شی دی؟ الله پاک یې خی الا انهم، مگر دا خبره چې دی چې دی کفرو، کفر یې کړی دی بالله، په الله تعالی باندې، و برسولی، او په پیغمبر د الله تعالی باندې، ولا یاتون الصلاة، او ناراضی دی کار د دین ته، راتل نه کوي دی کار د دین ته، ناراضی دی مونږ ته، الا وهم کسالا، مگر وی دی سست، ولا ينفقون، او نه خرچ کوي دي، الا وهم كارهون، مگر وي دي بدګڼون کې. د اعمالو د قبلېدو لپاره اول شرط مونږه تاسو ټول پیژنو څه شی دی؟ هغه ایمان دی. چې ایمان یو سړی کې نه، نو که ته هر څومره خرچې کوي دا ټوله دنیا ته ورکه او خرچه یې کړه، الله تبارک وتعالی د نه قبلی نه. نو ځکه وایي د دې د نفقو د قبلولو دپاره مانع او منع کوونکي څه شی دی؟ کفر دی، چې په الله باندې کفر کړی دی، و برسولی، او په پیغمبر د الله تعالی باندې. ځکه که چېرې دی رښتونی وي، نو څله د منافقت نه به کار اخیسته، خو رښتونی نه دي، نو د دې وجې نه د الله او د پیغمبر د کفر د کولو د وجې نه الله تبارک وتعالی د دې دا نفقې نه قبلی. وجه یې وښوله، ولا یاتون الصلاة، او ناراضی دی مونږ ته، او که هغه هر کار د دین شي دی راتل نه کوي کار د دین ته، الا وهم کسالا، مگر وی دی سست، په سستۍ سره به راځي. چرې منافق چې کم دی په وخت باندې به کار له نه راځي، که هغه د مونځ پابندي، که د جهاد دپاره سب بندي، او که نه د انفاق دپاره مال خرچ کولی، دی به هر یو شیز کې رستو کیږي چې زیر رستو پاتې شم. نو قرآن د هغه بیمانی ذکر کړه چې دی مونځ ته راتلل نه کوي مګر سوس فوس، یعنی دای بله بیمانی ده د هغه دریو شپېتو بیمانو نه، چې دی به چې کم دی نو سوستۍ له کار اخلي. ولا ينفقون، او نه خرچ کوي دي، الا وهم کارهون، مګر دی وي بدګڼونکي. خرچه د الله تبارک وتعالی فلار کې د ته دا یو قسم له په ځان باندې ډېره لویه زبردستي ښکاري چې دا به څوک خرچې کوي، دا خرچې به څوک کوي. نو بد ګڼي دا یې بله بیماني ده د دریو شپېتو بیمانو نه، چې دی به همیشه دپاره د الله په لاره کې خرچ کول چې کم دی نو دا بد ګڼي. ومنهم من یقول ائذن لی، او بعضې د دین هغه څوک دي چې وایي دي چې اجازه تو کما ته، ولا تفتني او ما په غن کې مغرزا او ما په فتنه کې مغرزا اعلی فی الفتنه سکتو خبردار په فتنه کې غرزیدل وان جهنم او یقینا جهنم چه دی لمحیطتم بالکافرین خامخا گیرون کې د کافرانو لرا ان تصبک حسنتن کور سی تا تاس خوشالی تسوهم نخپکی دی لرا وان تصبک مصیبتن کور سی تا تاس مصیبت یقولون وایدی قد اخذنا امرنا تحقیق عمل کړي مونږ په خپل رائے باندې من قبل په خوا ويتولوا وهم فرحون ويتولوا او وافشري وهم فرحون او دي خوشاله خوشاله قل لن يصيبنا وچر نرا رسی مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر اغا چې مقرر کړی دی الله زمونږ د پاره هو مولانا غزمږه متصرف دی اغه زمون کارساز دی او هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې ځان وسپاري مؤمنان کول تورته وه هل تربسون بنا تاسو انتظار نکوي په موږ باندې الا احد الحسنيين مگر یو د دوو خوشالونه ونحن نتربس بكم او موږ انتظار کوو په تاسو باندې ايصيبكم الله چوبرسي تاسو الله تعالی بعذاب عذاب من عندي د خپل طرف نه یا بدرمانی الله خپل عذاب مسلط کی او بی ایدینا یا زمون په لاسونو بدل الله عذاب در کی فتربسون انتظار کوي ان معکم متربسون منګه سرستا سو انتظار کوون کی قل تورتو انفقو که خرچه کوي توعا په خپل خوخه او کرهن یا په زور لن يتقبل منکم نو چری نه قبل استاسونا انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو قوم فاسقان یی حکم ماتون کی و ما منعهم سسیز دی چې من کړی دی لره ان تقبل منهم نفقاتهم چې قبول شي د دین هغه نفقې دی هغه خیرات دی الا انهم مگر دا چې دی کفرو بالله کوپر کړی دی په الله تعالی باندې دا یو و بی رسول او پیغمبر د الله تعالی باندې نو د دی وجنتی نفقین قبلیږي ولا یاتون الصلاه او دا رنگ دویمه وجا ولا یاتون الصلاه او راتلن کوي کار د دین ته یا مونستا الا وهم کوسالا مگر وی دی سست ولا ينفقون او نخرج کوي دی الا وهم کارهون مگر وی دی بدګنون کوي واخر دعوانا.